राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जमाना बड़ा भयंकर है, इस वास्ते भगवान का स्मरण करो। हे नाथ प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान की प्रार्थना करो और नाम जप कर दो। हरदम चलते फिरते उठते बैठते राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम, जो आप नाम जपते हो, जो भाई जिन नाम का जप करते हो, वो जप भगवान के नाम का जप हरदम करो और प्रार्थना करो मन से, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सावधान हो जाओ, समय सब सार्थक बनाओ। 24 घंटा अपने पास है, इनमें समय निरंतर न जाए, ये ख्याल रखो। सब समय सर्वे सुखा है सुखा मनुष्य, सब समय भगवान का स्मरण करो। जब जब भारत पर विपत्ति आई है राक्षसों की, तो उस समय सब सुर नरक धरवा मिलकर सर्वास गए लोग, तो सब जैसे ब्रह्मा जी गए या गौतमधारी धरने विचारी, तो ये सब पुकार वही पुकार करो। बड़ा भयंकर जमन आ रहा है, सावधान हो जाओ। शिवाय भगवान के और कोई सहारा नहीं, किसके पास जाकर के आप रोगे, किसको कहोगे, कोई सुनने वाला नहीं। क्या सुने बेचारे, वो भी तो मौत का ही ग्रास है, वे सब मरने वाले हैं, कौन सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला, सब मरण धर्म है, मरने ही मरने वाले, एक परमात्मा ही रहने वाला। आरंभ में वही एक थे और वो अब भी है और अंत में वही रहेंगे। ये संसार तो बनता बिगड़ता मिटता रहता है निरंतर। तो भाई भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे देव हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो और नाम का जप करो। कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव है। चहू युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में विशेष है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए हैं बड़े संत, उसने कहा है कि नाम नाम अकाल सर्वशक्ति सत्तार पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदम दुर्दैव मीदृश नाम। नाम राम अकार सर्व, भगवान ने अपनी सब शक्ति ताकत नाम में रख दी। ये कलयुग आया तो भगवान ने देखा कि हरेक काम इतना कर, यज्ञ है, दान है, तप है, जप है, बड़ी बड़ी विद्या, बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें लोग कर सके कि नहीं, ना जानते हैं ना करते, क्या करे बेचारे। तो नाम में भगवान ने शक्ति रख दी, नाम राम अकार सर्वशक्ति अकार, तो सब शक्ति नाम में रखते, और नाम में वो अर्पण करने पर विशेष ये कृपा ये करी, नाम लेने के लिए कोई समय नहीं बांधा, नहीं सुबह करो, शाम को करो, रात में करो, दिन में करो, और अशुद्ध करो, शुद्ध करो, तुम ऐसे आसन रखो, ऐसे करो प्राणायाम, कोई नहीं, तुम नाम जपते जाओ, शुद्ध में, अशुद्ध में, पवित्रता में, अपवित्रता में, दिन में, रात में, अंधेरे में, उजाले में, सब समय भगवान का चिंतन करते रहो। स्मरण ही न काल, स्मरण के लिए काल नहीं बांधा, एकादशी तव कृपा ही नाथ, आपकी ऐसी कृपा है। ऐसी आपकी कृपा है, फिर भी मेरा नाम में अनुराग नहीं हुआ, और रोते थे रात दिन। जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन को जाते तो वहां सामने खड़े होकर हे नाथ हे प्रभु रोते, नीचे करते पानी भर जाता रोने का। वे कहते हैं मेरा नाम में अनुराग नहीं है, नाम प्रेम नहीं है, नाम में ही रोते थे। ज्यादा धनी आदमी के घाटा बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे भजन करने वालों के भजन का घाटा बहुत रहता है। ऐसा दया नितने में कर दिया घाटा, दो घंटा कर दिया बस, माला भी पुस्तक रख दी बस, समुद्र है देखा उसमें भगवान का स्वरूप है श्याम, समुद्र फिर पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा है कलयुग में भगवान ने अपने नाम में सब शक्ति रख दी, और इसमें कोई जपे जाट जपे, गुजर जपो, भावे जपो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपासीर, सबका शीर, सबका हक लगता है। जैसे माँ की गोद में और माँ की बालक सबके सब अधिकारी है, सब माँ की गोद में जा सकते हैं, सब बालक अपनी माँ को पूरी माँ कहते हैं। ऐसे नहीं दस बालक हो तो भी दसवा हिस्सा माँ का तुम्हारा है, ऐसा नहीं, एक एक बालक की माँ पूरी की पूरी, ऐसे हम सब की पूरी माँ है भगवान, पूरे के पूरे हमारे, एक एक का पूरा हक लगता है, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, योग्य हो अयोग्य हो, कैसे ही क्यों हो, माँ के चरणों में जाने का सबका, ऐसे भगवान में सबका अधिकार है। एक एक भाई एक एक बहन भगवान पर पूरा अधिकार दे, पूरा कोई हिस्सेवार नहीं, पांती आ नहीं, भगवान मेरी माँ, भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, मेरा तो आप ही हो महाराज, ऐसे पुकारो फिर भूखो सच्चे हृदय से, ये बात है बना, हरदम चलते फिरते मंगवरा नाम से हो। बड़ा भयंकर जमाना है बार, इतनी कड़ हो रही है, इतनी दरिया हो रही है, विदेशों में दरिया हो रही है, देश में दरिया हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, अरे मुसलमान और हिंदू लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, बड़ा भयंकर जमाना है। तो भगवान का नाम लो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो। हम तो सुनते हैं इधर उधर बातें, मेरे अखबार पढ़ने का समाचारों का कुछ सुनना करना मेरे काम नहीं पड़ता, शौक भी नहीं है मैं। भाई क्या हो रहा है, कहाँ के इसमें क्या हो रहा है, फिर कोई कोई सुना देते हैं, सुन मिलते हैं। बहुत भयंकर जमाना है, शांति नहीं है, क्या करें। तो एक प्रभु के सिवाय कोई अपना नहीं है। वो भगवान को मानने वाले कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई ईसा को माने, कोई मोहम्मद को माने, जरथुष्ट को माने, किसी को माने, ये भगवान है। ये भगवान अपना अपना नहीं है, सब भगवान। बढ़िया से बढ़िया भगवान कौन सा है कि ये संसार मात्र भगवान का, सब जग ईश्वर रूप है। चाहे मुसलमान के वेश में हो, चाहे हिंदू के वेश में हो, चाहे ईसा के वेश में हो, चाहे यहूदी के वेश में हो, किसी वेश में हो, पारसी के वेश में हो, ये इतनी जातियां मुख्य है। हिंदू मुसलमान ईसाई तीन और पारसी यहूदी पांच, पांच समुदाय है ज्यादा। इनमें ज्यादा समुदाय है मुसलमान, दूसरा समुदाय है ईसाई, तीसरे समुदाय में है हिंदू थोड़ा, और उससे थोड़ा पारसी और यहूदी, यहूदी थोड़ा है पारसी थोड़ा। परंतु अपना शास्त्र ये कहता है कि ये सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। ईसाइयों के भाई भाई का संबंध मानते हैं, अपने भाई ने मतलब प्रभु का संबंध है, प्रभु है सब जगह, ईश्वर रूप है, सब में भगवान है। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, सबका हित करो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको शांति मिले। ये हिंदू धर्म उदार है, उदार, इतना उदार दूसरा धर्म नहीं है। ईसाई भाई भाई का संबंध मानते हैं, और मुसलमान मानते हैं खुदा को, खुदा का पैगंबर उनका बेटा है मोहम्मद। बात सुनी मैंने, गाड़ी में रेल में बैठे थे, जा रहे थे, तो एक ईसाई ने कहा सरनानंद जी को कि महाराज आप ईसा को जानते हैं? कि हाँ खूब जानता हूं मैं। कैसे जानते हो? ईसा मेरा भतीजा है, वो है खुदा का बंदा, खुदा का पेटा, मैं हूं खुदा का मित्र, तो हमारे मित्र का भतीजा हमारा खास भतीजा है। अब जान बड़ा अच्छा है, हमारा भतीजा लगता है, क्योंकि हमारे परमात्मा है मोहम्मद भगवान का बेटा, ईसा भी भगवान का बेटा, अरे हम भगवान के भाई, भतीजा हुआ हमारा, जानते हैं हमारे देश। तो ये भगवान हमारे हैं, सब जगह उस रूप है, सब जगह में क्या ईसा मोहम्मद संतुष्ट होता है पारसियों का। तुम ये भगवान सब भगवान है, जगत भगवान है, सजनों ईट पत्थर चूना वृक्ष धूप घास गाय भैंस भेड़ बकरी साग नार हरिण लोमड़ी सब भगवान, चूहा कीड़ी मकोड़ा सब भगवान। सबसे पहले भगवान एक ही थे, और उससे फिर संसार पैदा हुआ अनेक तरीके का। भागवत सुनाई हो आपने, कश्यप जी की स्त्री से संसार पैदा हुआ, सांप और बिच्छू वृक्ष द्वार रक्त असुर मनुष्य सब, तो एक परमात्मा से पैदा हुए और परमात्मा रूप गए और अंत में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहेगा। तो परमात्मा ही परमात्मा है। सबको देखो, नमो नमस्ते, नमस्कार करो, आपके भगवान है, सेवा करो सबकी, सुख पहुंचाओ सबको, बड़ा लाभ होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी दुर्दशा होगी। कोई रक्षा करने वाला नहीं, हरदम राम राम राम राम राम राम करते रहो, जीवन तो भजन होगा और मरते तो मुक्ति होगी। अपना लाभ ही लाभ है, जीने में लाभ और मरने में लाभ है। अगर भजन नहीं है तो जीवन जैसे प्रेत, भजन बिना जीवन जैसे प्रेत, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर है बिना भगवान की भजन के। जीवे तो ही कोई काम करना नहीं, मरे तो ही काम करना नहीं। गीता ने कहा मोह हर्षा मोह कर मानो मोह ज्ञाना विचेत राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहनी सदा राक्षसी आसुरी मोहनी प्रकृति वाले है। उनका मोह हर्षा उनकी आशा निष्फल, मोह कर्म और मोह ज्ञान है निष्फल, कोई जाने काम नहीं आएगा, कितना ही जाने क्या काम आएगा। एक राम बोल बोल न सीखो, सीखो गयो दूर में, सब सीखी हुई बात जाएगी। एक राम जी का नाम है उसी का ज्ञान जाएगा। तो समझो ये बात है, सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप करो और संसार को भगवान का स्वरूप समझ सेवा करो। राग द्वेष झगड़ा लड़ाई मार काट बहुत हो गई है, ऐसे सुनते हम बहुत। हिंदू और मुसलमान ये आपस में मरे, मुसलमान देशों में मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ रहे मर रहे, बड़ी दुर्दशा, बहुत जोर। अब क्या होगा भगवान जाने। ये जो नास्तिकता पैदा हुई है और कह दिया कि बस और सब एक साथ ही मिलो, इसको लड़ाई कम हो गई। खूब प्रचार किया कांग्रेस ने कि सबके साथ एक खाओ एक पियो एक रहो, बात याद आ गई। लड़ाई होती है वो एक खाने पीने में रोटी बेटी का परहेज नहीं रखते, उनमें ही लड़ाई होती है। ईसाइयों में लड़ाई हुई, मुसलमानों में आपस में लड़ाई हुई, हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडव में हुआ, उस कुरुवंशी दो एक वंश की लड़ाई, जहाँ एक रोटी बेटी जहाँ एक होती है वहाँ लड़ाई होती है। ब्राह्मणों के और चमारों के कोई लड़ाई सुनी आपने, मैत्रों के राजपूतों की लड़ाई सुनी, ब्राह्मणों के वाणियों के लड़ाई हुई कोई। ऊंधी वृत्ति है, मैं बरसों कह रहा हूँ, स्कूलों में कॉलेजों में बहुत काम पड़ता था पहले, आज जा रहे काम नहीं है। मैंने बहुत कहा करे भाई ये तो कि एकता करो, लड़ाई नहीं होगी, अरे पार्टी होगी लड़ाई करने के लिए, पार्टी, ये हिंदू है ये हिंदू नहीं, ये तो राम राज्य परिषद है, ये कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये स्वयं सेवक राष्ट्रीय है, ऐसे अलग अलग पार्टियां जो कि खास लड़ाई के लिए ही जो पैदा हुई उनका प्रोत्साहन करते हैं। और बन भर मिटाओ, बस सबके साथ खाओ और सबकी रोटी बेटी दो सबको। मैं पांच बातें कहा करता हूँ जाति की रक्षा की, पांच देखा, एक वेशभूषा अपने को, एक भाषा अपनी बोलो, एक व्यवसाय व्यापार आदि को अपना अपना काम, ब्राह्मणों का काम ब्राह्मण करो, क्षत्रियों का क्षत्रिय करो, बणियों का बढ़िया करो, शूद्रों का शूद्र काम करो, अपना अपना काम करो। तो भाषा वेशभूषा और काम और भोजन अपना अपना, कोनों के साथ नहीं, और लड़की का अपने अपने में, मानो ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ ब्याह करे, क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ ब्याह करे, वैश्य वैश्यों के साथ ब्याह करे, शूद्र शूद्रों के साथ ब्याह, अपनी अपनी जाति। ये आपकी जाति की रक्षा है। अब कहते नहीं सबके साथ खाओ पियो, सबकी बेटी। बड़े बड़े नेता हो गया, कोई मैं तरह के ब्राह्मण से शादी कर गए तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसका नतीजा बड़ा भारी भयंकर होगा। अभी ब्राह्मण है जनेऊ मैं देऊंगा, तो जनेऊ देने के लिए लड़ते हैं ब्राह्मण, लड़ते हैं राज के लिए क्षत्रिय राजपूत लड़ते हैं, व्यापार के लिए बढ़िया लड़ते हैं, काम धंधे के लिए सभी लड़ते हैं। अब एक सबको अधिकार, सब अधिकार सबको दिया जाए तो चमार और मैत्र भी जिले उदरने के लिए लड़ेंगे और राज के लिए लड़ते हैं। आप देखा ये धोबी है, चमार है, मैत्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब खड़ा हो जाएगा हमारे बोझ लो और हम राजा होंगे। जिस काम में पैदा होगी उसको लोग करेंगे, पैदा नहीं होगी करेंगे वो पड़ा रहेगा काम से। सोलह गुणा लड़ाई होगी, चार वर्ण है तो चारों वर्ण नारा नारा काम। अब एक वर्ण को चारों कामों का अधिकार तो चार सौ सोलह लड़ाई होगी। और फिर लड़ाई बहुत भयंकर होगी। वोट देने के लिए मैंने देखा है, वोट देने के लिए बाप ने तो वोट दूसरी पार्टी में लिया, स्त्री ने जो बेटे ने दूसरी पार्टी में दिया, अब घर में बैठ लड़ते हैं आपस में। लड़ाई मिट्टी है गई है, गांव में कुएं पर पानी भरने नहीं देते, ये उस पार्टी का है। बहुत मैंने कहा पर मैं क्या, नगर में क्या तूती की आवाज है, हमारी क्या आवाज है। आप लोगों से कहते अरे आप हत्या मत करो, घर मत गिराओ, ऑपरेशन मत करो, नसबंदी मत करो, सुनते ही नहीं। 40 करोड़ हिंदुओं का नाश हुआ है, 40 करोड़ पैदा नष्ट कर दी, पैदा होना ही वोट का जमाना। मानते नहीं, सुनते नहीं, कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझ के सामने आप क्यों आते हो, इतने आते भी हैं कहते हम समझते नहीं, कहते नहीं। बड़ा भयंकर जमाना है। मैं तो सुन लेता हूं उनकी लड़ाई की बातें तो मन पर असर पड़ा। राम राम राम राम राम राम राम, बिना कसूर बेचारे मनुष्य मारे गए, बिना कसूर। अभी बात सुनी मैं बंबई की थोड़ी सी, बस मुसलमान है उसको मार, उस मुसलमान हिंदू है मार दो, सर ने कसूर कुछ किया ही नहीं, क्यों मन मर कि मार ही दो बस। देखो कपूत सो रहा हो और उसका कोई पक्ष लेता है तो उस कपूत का महान पतन होता है। कांग्रेस ने मुसलमानों का पक्ष लिया, उनको सहायता दी, मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई हो जाए तो पुलिस ध्यान के हिंदुओं को मारो, मुसलमानों पर हाथ मत चलाओ। अभी मुसलमानों पर ऐसी दुर्दशा हुई है बंबई में, मैंने सुना है भाग गए बेचारे, वहां बहुत कम हो गए। जो उदिनता करे, मारकाट करे, उनकी सहायता करना, उनके पक्ष लेना, उसको खुद का नाश करना है, पर ये क्या करे। समार है मैं तो रेनु कह दिया कि तुम्हारे जो पैसा ले लिया है उसको पीछे मत दो, हरिजनों की सहायता करते हैं। अब उनको उधार रुपया नहीं मिलता, उधार चीज नहीं मिलती, क्यों पैसा देंगे नहीं, उधार कौन दे? छह घंटा आठ घंटा काम से ज्यादा काम मत करो। हिंदुस्तान पे इतना कर्जा हो गया है, सब हिंदुस्तान की बिक्री हो जाए तो भी कर्जा नहीं होता, इतना विदेशों में कर्जा ले लिया है। सर गंगा सिंह जी महाराज ने बीकानेर की कितनी आमद बढ़ा दी, बहुत धन बढ़ा दिया बीकानेर रियासत में, देश भर में कमाई आ गई। क्योंकि पांच वर्ष रहना है अपने गुरु से रहो, मरे मरो तो दुनिया नहीं रहा, जो वो हमारी कुर्सी लेनी चाहिए बस, कोई मरे सड़े कुछ भी नहीं। ऐसा कानून करके जकड़ दिया लोगों को, इधर रुपये देना ही पड़ेगा। ये क्षोभ होगा ना, फिर विस्फोट होगा, विस्फोट भपके अग्नि भपके जोर से चल, दबाते दबाते दबाते इसमें बम्बई में हिंदू फिर तेज तेज गए तो मुस्लिम भाग गए, मुस्लिम को भागना पड़ा वहां से। ऐसी बात सुनी, ये होगा ही। बैर पैदा होने के बाद में कौन शांति से रहा? भाई भाई के बैर हो जाएगा तो भी रह नहीं सकते। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अनमेलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दूए। मिलता मावे परशुराम रह खाट में सोए, भाई भाई एक खाट में सो जाए, एक खाट में दो रह जाए, अनमिलता आपस में खटपट करे तो ब्रह्मांड में दो नहीं मावेगा। ऐसा द्वेष पैदा हो रहा है। भगवान को पुकारो आकर, उसको हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, शिवाय प्रभु के पुकार की और कुछ नहीं कर सकते आप। और भगवान को पुकारो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राक्षसों की इतनी प्रवृत्ति हुई, ऋषि मुनियों को कोई मारकर खा गए, 80 समूह देकर बुलाया। भगवान ने देखा तो हड्डियों का ढेर ही क्या है कि मतलब ऋषि मुनि तप करते थे, उनको मार मार रख खा गए, हड्डियां चूस चूस फेंकती ढेर लग गया। त्रेता युग में मिस्र के आदमी ने पूछा कि महाराज इतना कर्जुग आया है, भगवान अवतार लेते हैं अधर्म पाप बढ़ने पर, तो मैंने उत्तर दिया है अभी इस कलयुग में साधु और ब्राह्मण जीते हैं तब तो कहां कर दुआ है। त्रेता युग में ऋषियों को खा खा करके हड्डियां बना ली, अब हम लोग जीते हैं यहां भी और भगवत चर्चा करते हैं। शिव जी ने कहा था 2000 वर्ष से पहले कोई अशार सम्मत जब आएगा पूरा हो जाएगा तो लोग रात्रि में तो सोएंगे, सुबह सतयुग में उठेंगे, सतयुग आ जाएगा। बढ़नी से सत्संग हो रहा, चेतावनी पुस्तक निकली थी उसमें ऐसा लिखा था, कोई 50-55 वर्ष पहले की बात है। अभी स्वराज कांग्रेस के राज्यों कितने वर्ष हुए हैं? 43-44 साल करीब। तो 10-15 साल पहले की बात है, तो 50-55 उसमें ही बात है। तो शेर जी बोले कि आजकल हम सत्संग करते हैं, ऐसा सत्संग हम करते रहे तो हम तो सतयुग ही समझेगा। राज का कानून है उसके आगे सारे गीता नहीं पढ़ सकेंगे। अमेरिकन ने मनुष्य मृत्यु को जला दिया, उनको जला दिया ग्रंथों को, फिर वो मुख्य रहा सब। तो ऐसा भयंकर समय आ रहा है कि बहुत शांति हो जाएगी, सत्योग हो जाएगा। कि भजन करते कोई मना नहीं करे तो उनको बात नहीं। तो त्रेता युग में ऋषि मुनियों को खा गए राक्षस, कलयुग में अभी तक ब्राह्मण जीवित है, साधु जीवित है, भजन ध्यान करने वाले जीते हैं, कानून तो बनाया कि भिक्षा मत दो, जैनियों ने इसको प्रतिबंध लगाया, जन प्रसाद हो जैन भिक्षा नहीं खाते है। कानून तो बनाया कि भिक्षा मत दो, जैनियों ने इसको प्रतिबंध लगाया, जन प्रसाद हो जैन भिक्षा नहीं खाते है। जो सरकार ने कह दिया भिक्षा मत दो, मानो रोटी भिक्षा में मत दो, आए जरा हजार की दस हजार की थैली ये दो। खाली भिक्षा नहीं मांग सकते, महान महान थैलियों का थैले दर्द लग गई, रोटी नहीं मांग सकते। जैनियों ने चेष्टा करी, जो कानून वो लागू नहीं किया, इतना जो कानून लागू होता रोटी नहीं मांग सकते। अब तो यूं साधु है, कोई पास में कुछ रखते नहीं, रोटी मांग नहीं सकते, पास में पैसा है नहीं, तुम्हारे और क्या है ना। अभी तक वे नहीं हुआ है, साधु जीते हैं, अभी अभी साधु जीते, ब्राह्मण जीते, वर्ण धर्म नहीं आ समचारे, वर्ण को बैठाओ, विधवा ब्याह करो, जो ये कर दूंगी बड़ी आवाज, देश बड़े बड़े हुए ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ कहलाते हैं, जो विधवा ब्याह करे, समाज है जो ब्राह्मण के साथ बदलाव ब्याह करे, इनमें ब्याह करे ऊंचे माने जाते हैं। एक अच्छे हिंदू पढ़े लिखे, उसने एक बात कही, मेरी दृष्टि में अच्छे पढ़े लिखे पुस्तक लेखक और बहुत शास्त्रों का बोध, वो कहता है कि मेरे लड़के की स्त्री आई है जो बहुत खराब है, परंतु हिंदू दूसरा ब्याह कर नहीं सकता, उसने मेरे से कहा कि मैं मुसलमान बन जाऊं, मुसलमान बन करके और लड़के का दूसरा ब्याह कर लूं, बस पास हिंदू बन जाऊंगा। कलकत्ते की बात, हिंदू दो ब्याह कर नहीं चलता, मुसलमान चार करो दस करो कितना ही करो, कितने जितना कुछ पैदा करे जितना करो बड़े और कितना ही ब्याह करो। एक चार ब्याह है उसमें करते 60 लड़का लड़की है, और एक 500 ब्याह और करूंगा मैं, ऐसा कह रहा है। सुनी मुसलमान की बात, सरकारी बंद प्रतिबंध देंगे, हिंदू दो ब्याह नहीं कर सकते, वो मर जा तो करो, ऐसी बात कानून बनाया है। और नसबंदी के बिना आप दुकानदारी नहीं कर सकते, आपको परमिट नहीं मिलेगा चीज को, ऐसे क्यों ने राज ऑपरेशन कराया है मैं जानता हूं, करिए व्यापार भी कोई व्यापार नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कानून के ही मैं सब जानता नहीं, मैं वो अध्ययन करता ही नहीं हूं, उसे विशेष जानकारी करते ही क्या कर जाने, ऐसे कानून बना है मुसलमानों के लिए छूट कानून में, अल्पसंख्यकों के लिए आदर, मतलब ये भी वोट देंगे हमारे ये मतलब, और अल्पसंख्यक थोड़ा है, अब के मध्य मुसलमानी जिसमें ये बात खुलासा नहीं करेंगे, हिंदू की तरह मुसलमान कितना स्त्रियां इतनी पुरुष इतना बचाया, मुसलमान बहुत बढ़ गए हिंदू घट गए, क्योंकि संतान पैदा नहीं होने देना, और हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, हिंदुओं को ईसाई बनाओ, तो बड़े हुए तो उसको मुसलमान ईसाई बना दिए, पैदा होने देंगे नहीं, हराम दो हमारे दो मरेंगे वो खत्म ही होंगे, 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम एक नहीं रहेगा, हम दो हमारे दो तो रहने में मरे जगह तो वही भी गिनती में आएगा नहीं, वो तो कम हो ही जाएंगे। तो उसकी वजह से अगर 100 वर्षों में सब खत्म हो जाए, ऐसी हमने सुनी बात जरूर है, सच्ची झूठी को राम जी जाने, मैंने सुनी बात, हिंदुओं में सर्वसनाश कर देना है। अब मेरे मन में बात पैदा होती है कि जो दुर्जन का नाश करना चाहे उसका सत्यानाश होगा, कायदा है, वो कैसे जी सकेगा। जिसे दूसरों के नाश करने की वृत्ति है, जो किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, कोई किसी जगह में पूरी उसका जलता है पूरा, कोई किसी की चीजें बुरी उसका होता है बुरा, लगावे सुरी तो उसका लगता है सुरा। कर दू नहीं कर दू है इस हाथ में इस नाथ में, क्या खूब सौदा नगद है। रावण का कितना दबदबा था, कौरवों का कितना दबदबा था, असुरों का कितना दबदबा, अंत में सब खत्म हो गया। ऐसे हमारी तो उम्र थोड़ी है, ज्यादा बीत गई है, पर रहेंगे वे जानेंगे इनका खात्मा होगा, अन्याय करने वालों का नाश हुआ है, उनका इतिहास रह गया। मुसलमानों का राज्य हुआ, इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार मरा, जो सुंदर से वह उठा कर ले जाए, जबरदस्ती ले जाए, कन्याओं को ले जाए, कई वीर कन्याए वीर बालिका पुस्तक निकली है, उसमें जो बिजा है तो बिचारी आप घात कर मर गई, डूब कर मर गई, उसे गिर करके मर गई, और जो है चित्तौड़ में, चित्तौड़ की रानी थी महारानी पद्मनी बहुत सुंदर थी, बादशाह ने उसको देना है, उसको उस पद्मनी के लिए लड़ाई हुई, उसको देना है। लड़ाई की तो मुसलमान का राज्य था बहुत संपन्न, तो चित्तौड़ के राजा ने कहा कि अब क्या करें, हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने कह दिया पहला कि हम अगर हार जाएंगे तो काला झंडा दिखा देंगे कि हम हार गए हैं, स्त्रियों को कह दिया अपने घर में। स्त्रियों ने पहले बड़ा भारी दूर में आग लगा रखी थी सीता पास में ही, अपने को अपने बालकों को ले लेकर मुसलमान हमारे को छू न सके कोई, दो बार जोहर हुआ, दो बार ऐसे 74 मन हुई जनेऊ, जिनमें कितने हिंदू मरे, हिंदुओं की जनेऊ जनेऊ लेने तो जनेऊ ब्राह्मण सती बेच तीन रविंद्र ब्राह्मणों की होती, पर जनेऊ 74 मन हुई जनेऊ, अब किसने जनेऊदार मरे बिना जनेऊ मरे कौन गिनती उसकी, 74 मन इतने हिंदुओं को मारा मुसलमानों ने राजस्थान का। और काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, मथुरा में भगवान का मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या में भगवान का मंदिर तोड़ दिया, अभी तो वही बात ऐसी थी, हिंदुओं के राज्य में किसका तोड़ा, किसी का ही नहीं। जोधपुर का झंडा है उसमें पांच रंग है, पांच रंग हिंदू मुसलमान ईसाई ये हो सब, सबको अपना धर्म का अधिकार। यदि हम मंदिर को नष्ट कर दो, अभी मस्जिद एक के लिए लड़ाई हुई जिसमें सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, कलकत्ते मां थे वहां पर कहते दो मंदिरों को तोड़ दिए, तीसरे मंदिर तोड़ने जा रहे तो अटक गए, अभी बात हम कलकत्ते में थे उस समय कई मंदिर तोड़ दिए, और एक मस्जिद के लिए सरकार ने कितना हल्ला किया और कितने पर गोलियां चलाई, हिंदुओं पर गोलियां चलाई, सैकड़ों आदमियों को गोली मार दिया सरकार ने, और मुसलमान के तो कुछ ही कुछ सुना ही नहीं, तो अत्याचार अत्याचार खावेगा भाई। तो ऐसे में अपने भगवान को याद करो, भजन करो, हे नाथ पुकारो भाई, भजन करो, मजदूर की चार प्रांतों में या क्या पार्टी हिंदू पार्टी राज्य जिनको कांग्रेस ने बिगड़ दिया क्योंकि मस्जिद तोड़ दी एक इस वास्ते इनको राज्य मत दो। राज्य आया हुआ वोटों से मिला हुआ राज्य वो नष्ट कर दिया। ये तो आप लोग सब जानते ही हो। मैं तो मैंने कोई सुना दे तो मैं तो ख्याल है नहीं। उनका राज्य रद्द कर दो, उनको राज्य बंद कर दो, राज्य बंद नहीं रह सके क्यों एक मस्जिद तोड़ दी। मस्जिद ही राम जन्मभूमि है, मस्जिद ही नहीं, वहां नमाज नहीं पढ़ते थे मुसलमानों ने कब्जा किया, ठाकुर जी की पूजा हो रही थी वहां मंदिर की, जो मंदिर अपना बह गए उनमें बात हुई। तो भयंकर जमाना है राम राम राम राम राम राम। कलिना अधर्म मित्र, कलयुग है अधर्म का मित्र है, पाप का मित्र है कलयुग, इसे पाप ही पाप पड़ता है। बात हो रही भाई, इस वास्ते अपने तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भजन में ले जाओ। जहां हिंदू पार्टी है क्या क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ थी वहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई, जहाँ जहाँ कांग्रेस ही वहाँ हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई। क्यों मुसलमानों को सहायता देते हैं, मुसलमान लड़ाई करते हिंदू कोई लड़ाई करते नहीं, तो लड़ाई नहीं हुई इस वास्तव राज छीनो, लड़ाई हुआ वाला राज करो। अभी मुंबई में बहुत मारकाट हुई, सुनिए लूट ली दुकान और दुकान, मुसलमानों ने हिंदुओं की लूट ली, हिंदुओं ने मुसलमानों की लूट ली। चार हजार तोला था वो 1000 तोला सोना बिक गया, भागे वहां से मुसलमान, तब क्या करे, तो जितना मिल जाते आवाज सुनी आज नहीं सुनी। अपने कहावत है लड़ाई में कौन सा लाडू बचे, लड़ाई छेड़े पहले मुसलमान छेड़े जगह जगह छेड़े भाई पहले, तो ये बात है। अपने तो भगवान को याद करो, हमारे शास्त्र में लिखा है कि जब ऐसी अराजकता फैले, राज कोई रक्षा नहीं करे, उस समय में मनुष्य का क्षत्रिय धर्म होता है, डरो सामने अपने बहन बेटी पर कुदृष्टि करे, अपना धन लूटे, अपनी जमीन लूटे, उस समय क्षत्रिय के तरह उनका प्रतिकार करो, उसमें मर जाए तो मारने वाले को दोष नहीं लगता, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। पर तो आप लोग कौन है इसके क्या करने वाले, हम तो राम राम करो। रोटी चरखो राम इतनो काम जा परो, कई रंडड़िया कई काम राज कथा तो राजिया, रोटी चरखो राम इतनो काम जा, रोटी चरखो राम इतनो काम जा परो, कई रंडड़िया काम राज कथा तो राजिया। राजकथा में गांधी आएगी राजा बन गए, ये दशा हो क्षत्रिया ने नहीं स्त्रियों ने फौज में मर्द करे, स्त्री लड़ाई करेंगे फौज में हो गई तो मसला ये है। स्कूल में ब्राह्मण भर्ती नहीं हो सकता, समाज और मैत्र भर्ती हो सकता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे रामनारायण जी महाराज से रामनारायण भर्ती शास्त्री गीता प्रेस की, उन्होंने कहा मेरे लड़के के लिए भर्ती करने को नहीं, ब्राह्मण नहीं हो सकता, समाज हो सकता भर्ती ब्राह्मण नहीं। बड़ा भयंकर जमाना है, और भगवान की याद करो, कोई हृदय उभरे खीर माकड़ी पास, चक्की चलते देखते किया दिया कबीरे रोय जो पटना है बिसा है के सावत बचान को बात सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। जीवन तो मौत है, मौत मर तो मौत, जीवन तो मौत, भगवान का भजन करती हूँ मैं, या दशा है। सच्चे हृदय से पुकारो। अभी एक भाई ने मेरे से पूछा कि ज्ञान है भक्ति में कौन ठीक है, ठीक भक्ति है भगवान को पुकारो, पर जो भाव सहित कभी कभी वो क्रिया है, भक्ति में क्रिया है, क्रिया तो बहुत कम मूल है, अरे क्रिया नहीं है, भक्ति में भाव है और ज्ञान मार्ग में विवेक है और कर्म योग में त्याग है, क्रिया नहीं है त्याग है, स्वार्थ का अभिमान का त्याग, कामना का त्याग है, वो त्याग नाम है कर्मयोग का, और भक्तियों भाव भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सेवा करो भगवान है, ज्ञान विवेक सतसुल विवेक और कर्मयोग सेवा, भक्तियों कर्मयोग मिलता जुलता है, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सेवा करो सर्व देते, ये शुरू करो अपने अपने घरों में से, घरों में काम धंधा के लिए लड़ाई मत करो, काम धंधा आप करो कि मैं करूं काम धंधा, मैं करूं मेरी काम धंधा तुम करो, और आराम मैं लू इससे लड़ाई, चीज वस्तु मिर्च मिठाई मकान रुपये पैसे कपड़ा आप लो और काम धंधा मैं लू, घर की कड़े मिट जाए, लड़ाई मिट जाए, ऐसे करो, त्याग है सबसे श्रेष्ठ। आज सुबह बात चली थी ना, त्याग समझ नहीं सकते, रुपया बड़ा है घर, रुपया रुपया है, रुपया है, रुपया है, अरे भाई भजन ध्यान करो, कीर्तन करो, जप करो, त्याग करो, रुपया बड़ा है उसके झूठ झूठ कपट बेईमानी दस हजार शादी टकैती चोरी मार काट करके रुपया ले लो, ये दशा तब कैसे कल्याण होगा बताओ, धनवत धर्म ज ना करे नरपत करे नाव, ए भक्ति करे नहीं भगत राव, कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सदा एक सुन दो मारी, दो बहती रे पूर जब नदी जब आवे भारी, जाय गणिंदा खाओ तार धरती ठीक है पाओ, धनवत धर्म ज ना करे नरपत करे न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगत राव पाओ, और चर्चा करे भक्ति नहीं करे भगत न करे, धनवान से धर्म नहीं करे, राजा न्याय नहीं करे, अरे भगत रा भक्ति करे नहीं भगत रा, अब क्या करवा, अपना अपना काम नहीं करे, नहीं तो स्वे स्वे कर्मणीय भैया संसिद्धि रहते, अपना अपना करते पालन करते संसिद्धि हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात है, तो अपने तो वचन में लगो, हे नाथ पुकारो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सहस्र नाम का पाठ करो, नहीं तो कम से हनुमान चालीसा पाठ कर दो, करता रहो पाठ, नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, सेवा हो जाती किसी भूखे की अंधे की लंगड़े की कुछ अपाहिज की आरक्षित की गरीब की सहायता करो, अपने ऐसे ऐसे ग्रस्त है रोटी खाने को नहीं, मुश्किल है ऐसी दशा हो रही है, हमारे प्रेम जी बीमार हो गए, बहुत सेवा की बड़ा घरों में जा जा करके, अकाल पड़ा घास भेजा है और सेवा करिए, शीरखंड ज्यादा कर दी है। रात्रि में जाकर घरों में देखो तो बच्चों के रोड और नहीं ले कपड़ा नहीं है, सड़ी पड़े कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं है। राजपूतों के घरों में स्त्रियां भीतर बैठी है, कपड़ा नहीं है, बाहर आवे कैसे, लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं, तो बड़े घराने की स्त्रियां करे क्या। ऐसी ऐसी बातें जी सेवा करने को जाती उन्होंने सुनाई तो बाहर आवे अनाज ले गए काम है, कपड़ा नहीं है, भांडे को पोट ली तब कपड़ा फेंका उन्हें घर में, तब कपड़ा लपेट कर बेचारी बहन आई क्या करे। ऐसी दशा तो दान पुण्य करो, गरीब देख कर कुछ दे, बहनों भाइयों दे, घर में बक्सा और बक्सा भरिया, बीटा और बीटा भरिया है, बक्सा भरिया है, बुक्सा भरिया है, और गरीबों को लज्जा निवारण के लिए बहनों को कपड़ा दे। पाप कर मनुष्य वासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही, कमर में कपड़ा बांधने लज्जा निवारण के लिए वो नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी दशा है, पाप करते हैं। ऐसे समय में दो काम है खास, एक तो दूजों की सेवा करनी, सुख पहुंचाना, अन्न पहुंचाना उन्हें घर में, एक भगवान को याद करना। भाइयों बहनों जहां आपको मालूम दे किसी घर में अन्न नहीं, अन्न पहुंचाओ, अन्नदान महादानम, अन्नदान का महादान है ये, प्राण प्राण की रक्षा हो जाए, प्राणदान है अन्नदान, प्राणदान है। ऐसी दशा हो रही है, इधर क्या मारकाट हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे घरों में बड़ी तंगी आ रही है, चीज महंगी हो गई, पैसा फायदा नहीं होता, क्या कर। कभी नसबंदी करो, मथानी में चेक चली 40-50 रुपया रोजाना खेतों में काम करने के लिए, कहते एक नसबंदी करने तो खाएंगे क्या दुनिया, क्या 40 रुपए एक रात में खा जाएगा, एक शेर का अनाज मिले अबे 2 रुपये किला मिले तो भी 40 रुपये को खाया जाएगा, वो 40 रुपए 20 किला आधा किलो मिले तो जीवन पंग पर्जा बंद करो, नष्ट बंद करो, नष्ट करे। हिंदू मुसलमान करते नहीं, ईसाई करते नहीं, वो बढ़ते हैं उनके नहीं है, हिंदुओं के लिए है। तो हे नाथ हे नाथ पुकारो, और कोई उपाय नहीं है भाई, कौन सुनता है, मेरी बात भी सुनते नहीं आप, क्या कर। भगवान का भजन गाओ, पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान के नाम गाओ, पुकारो भगवान को, हे नाथ भूलो नहीं। हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सबकी विपत्ति नाश करने वाली चीज है, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं, सिवाय भगवान की कौन रक्षा करेगा। सब में ऐसी बात हो रही, भगवान के नाम का कीर्तन करो, जप करो, इसे शांति होगी। पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हरेक जगह नकली साधु, नकली ब्राह्मण, नकली आटा, नकली मिर्चा, नकली अदरक, नकली नकली घी भी नकली, असली से बहुत कम रहेगी। मनुष्य को भाई तो आप शीर साझा करे तो वो तो मैं खा जाऊं मैं खा जाऊं, कई बातें सुनी मैंने। अच्छे अच्छे आदमी अपने कुटुंबी भांजा आदि को रखा, महाराज सपा घर चट कर गया और वो बेचारा दुख पा रहे। ऐसा आदि नहीं मेरे पत्थर और सिलवटन ले गए, धन ले जाए, बर्तन बासन ले जाए, जिसमें कहना क्या है, सिला और सिलवटे ले गए। घर के आदमी जिनको भी घर में रखा ऐसी बात, अब बेचारे बूढ़े हो गए, क्या करें, मुश्किल हो गई। जिनकी सहायता करते हैं वे सहायता पाने वाले सहायता करने वाले का सब कुछ छीन लिया, सब ले जाता भी जाएगा। ऐसा भयंकर जमाना आया है विश्वासघात का। जिनका विश्वास करे ठीक है समझे, वो ही विश्वासघात करता है। जिनका पालन करो ठीक से रक्षा करो, वो ही मना विश्वासघात करता है, नाश करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लूट ले लेता है। इस दृश्य डकैती हो रही, इस वास्ते अपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अन्न जल वस्त्र औषध इनके लिए जाति का विचार नहीं है, अभाव गीता प्रेस ने काम किया है ऐसा, बाढ़ पीड़ितों को जो कोई जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, अनाज लो भाई, कपड़ा लो, मेरी सेवा करी करना चाहिए आपत्ति के समय। रक्षा करो, आप समर्थ हो तो समर्थ होता है वो दूसरे को समर्थ बनाता है, उसको नीचा बनाता है, वो सामर्थ सामर्थ नहीं है। ये तो कुत्तों का काम है, सिंहवा का काम है, सांप का काम है दूसरे को मारकर अपना बनाना, मछलियों का काम है छोटी को बड़ी मछली गिर जाए, मछ गड़ा करते हैं उसको, ये दशा है। सेवा करने की भगवान को याद करें, दो बातें खास मनुष्य जन्म लिया है तो दो बात खास है, भगवान को तो याद करो और दूसरे गरीबों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अन्न से जल से औषध से किसी से सुख पहुंचाओ। भगवान ने कृपा की है आपको दिया है तो सेवा करने के लिए है। या भाई जटरम तावत सोतर, जितने तेरे पेट भर जाए उतना तो आपका है, अधिक वो अपना नहीं है औरों का है। सेवा तो नाम के लिए दिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, भीतर से गुप्त रीति से पता नहीं लगे उनको भी कि कहां से आया इतना आडम्बर करने से भाई फायदा नहीं है। सच्चे हृदय से सेवा करो और भगवान को याद रखो, मौका है। न जाने कब प्राण पकड़ हो जाएगा, हरदम मौत खुली है, दिन में रात में सुबह शाम, कोई ऐसा समय नहीं कि समय मृत्यु न होती हो। इस वास्ते मन का भय समझ करके भयभीत नहीं होना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम का जप निरंतर हरदम चलता रहे, कीर्तन करो, पाठ करो, जप करो, सेवा करो, शांति चाहते हो तो बड़ी अशांति है। ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जाए, गायों को इसकी कोजी तरह मार रहे हैं और बुजुर्ग खराब बड़े जगह जगह कसाई खाना नया नया खुल रहा, गायों का वंश नष्ट कर रहे हैं सरकार, यह दशा है। हत्या का फल तो बड़े बुरा होगा ही, अब करें क्या। दुनिया में बड़ा दुख सुख संभाव है, हरदम भगवान को याद करो, जीवन तो लाभ है, मरे तो ही लाभ है, बदल नहीं करे तो नुकसान ही नुकसान है, कोई लाभ नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।